Pregando. Senyor, concediu-nos els nostres serveis de fruit sempre i de salut en el cos i en l'esperit. I per la gloriosa intercessió de Sempre Verge Maria, allibereu-nos de les tristeses de la vida present i doneu-nos l'alegria de la vida futura. Per Crist, Senyor nostre. Dulcíssim cor de Jesús, vos que l'Eglésia m'entén, t'ajudeu al Pare Sant. Dulcíssim cor de Jesús, vos que l'Eglésia m'entén, t'ajudeu al Pare Sant. Dulcíssim cor de Jesús, vos que l'Eglésia m'entén, t'ajudeu al Pare Sant. Envieu, Senyor, per àries en estranyers. Maria, auxili dels cristians, pregueu per nosaltres. Thank you. sia la parabola, che è la parabola del vino. Per Maria, pregami da un Signore. Oh. Veus, veus. Li demanem tenir aquella mateixa actitud que Maria va saber exercir la seva vida. Les actituds que són fondes, que de vegades t'han tirat davant. Però ella, que pensava les altres, com ha fet, oberta a l'altre del Senyor, com era de gràcia, Posem doncs els seus peus, preparem el nostre cor, demanant per tots els pecats aquesta celebració. Misteri de Cristo. Ell que fos l'unitat de l'Espírit Sant, Déu, Thank you. mare de Jesus. La madre de Jesús le dijo, no te mi Jesús y Jesús le respondió, Padre, ¿por qué me dios a mí? Cara no arriba, y a vos la señora, madre de Dios que servía, veis todo de mi y había allí, seis pitas, ideas de las prácticas y visuales entre los diferentes pueblos. A la hora tenía acabado cuatro y seis calles. Es Dios Jesús, Dios es un fiel de su fiel y a vos, s'apagui, s'aparegui, s'apareix la vida de la nostra vida. casa anima veure el vi de Jesús, el vi de Jesús, el vi que dóna vida, el vi que dóna vida, que fa viure amb alegria, que anima la gent, que anima la gent que és al nostre costat. Maria, la mestra, el somni del Bosco, somni del Bosco, m'anima a ser fort i robust, intel·ligent i sant, intel·ligent i sant, fundadors, amadors, amats, per educar els joves, per educar els joves, aquells animals salvatges, animals salvatges, com són criant, serviant, serviants, ovelles i vells. Li mantindrà la força, tindrà la força, amb l'optimisme, malgrat les cures, les experiències, experiències de la vida, de la seva vida, fa uns dos anys, obra, obra, amb problemes greus, problemes greus, Antoni, el seu germà Antoni, menyspreat a l'escola, preat a l'escola, que era massa gros, treballador, treballador, de mil oficis, estudiant, estudiant, en el seminari, el seu propi bisbe, el seu propi bisbe, perseguit, i per seguir, va ser un fet de matar, matar, cap a boig, cap a boig, i d'olaire, el ric, l'aire, el ric, gran davant les seves obres, gran davant les seves obres, vergonya, passant la vergonya, i la vergonya, la prova, la vergonya, la propi que tenia. Maria, Maria, com tot que dirà vos, dirà vos, dirà vos, dirà vos, dirà vos, dirà vos, dirà vos, dirà vos, i li dedicarà, i li dedicarà la basílica, la nostra basílica, de l'altre Corí, el Corí, i també li dedicarà bé, li dedicarà un vivent, un vivent, vivent, la congregació, la congregació, la congregació, la congregació, la congregació, i promourà la seva donació, la seva donació, arreu del món. Germans, germanes, germans, germanes, avui se la de Maria Auxiliadora, la festa de Maria Auxiliadora, de Ciutadella, trona de Ciutadella, no quedem només, no quedem només, coses més o menys, coses més o menys, sentimentals, més o menys ja superficial. Deixem també que Maria ens ajudeixi a Jesús. Deixem que personalment, deixem que personalment ens diguis tot el que ells, tot el que us dic. I obrir-li el cor, i obrir-li el cor, capaç, que siguem capaç de deixar-nos conduir, de deixar-nos conduir per l'esperit de Jesús. Arreu, on ens trobem, arreu, on ens trobem, a casa, a feina, al lliure, al temps lliure, i siguem capaços de trobar conseqüència, de trobar conseqüència, de ser fill, de ser el seu fill, que avui la nostra vida, i la nostra vida, la transport, converteix-li, converteix l'aigua, la nostra aigua, la vida de l'alegria, la vida de l'alegria, la missió, la missió, la vida. Una vida oberta, una vida oberta, entregada als altres, entregada als altres, sense la Maria, com la de Maria, que ja des de la visitació, ja des de la manifestació, és capaç de dir, és capaç de dir, i l'esclava del Senyor, l'esclava del Senyor, es fa servir, es fa servir, la fe de prava. Que Maria Auxiliadora sigui de Maria Auxiliadora sigui de la nostra mare, la nostra mare, i la nostra mestra, i la nostra mestra, la vida quotidiana, la vida quotidiana, la mare i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que ens fa i la mestra, que puguem dir, que puguem dir, que puguem dir, que puguem dir, que puguem dir, seva vida, ella ho ha fet, ella ho ha fet tot. Thank you. Jesús demanà. Per l'Església, per les desarrau del món, desarrau del món, que impulsada per l'Esperit, impulsada per l'Esperit, confís i en coherència, i en coherència, i en coherència, que bregava el Senyor, bregava el Senyor. Oh, Igualmente, això és el dia de Santa Maria, el dia 15 d'agost. Thank you.